Baby Bump, czyli śmiało chyba mogę powiedzieć kultowy utwór znany przede wszystkim z filmu Andrzeja Wajdy zatytułowanego Człowiek z marmuru. Autorem tej kompozycji jest Andrzej Korzyński, który jak się okazuje od kilku ładnych lat przechodzi swoją drugą muzyczną młodość, bo mimo że jest już po 80, to co rusz pojawiają się kolejne płyty z jego muzyką, co oczywiście bardzo cieszy. Mam wrażenie, że stygmat Medełka Fa został wreszcie zminimalizowany i nowe pokolenie patrzy na jego dorobek bez jakichkolwiek konotacji. Mówię o tym, ponieważ podczas dzisiejszego spotkania w Trójce chcę Państwu przedstawić potężną, ponad 20-minutową suite przygotowaną na potrzeby jednego z niemieckich seriali telewizyjnych, która, no cóż, co tutaj dużo mówić, jest piękną pościelową ukazującą się właśnie w oficynie GAT Records, ale nagraną wiele lat temu. Ta kompozycja zresztą dała początek dosyć nietypowemu jak dla mnie pomysłowi, aby tej nocy towarzyszyły Państwu wolne, łagodne i zmysłowe utwory. Refuse to fight, now that future's at the door. przyznam, że musiałem ściągnąć z tej płyty sporo kurzu, ale myślę, że się opłaciło. W programie trzecim No Way No War i zespół Tap Two, który z jednej strony wpisywał się w to wszystko, co niosło ze sobą na przełomie wieków hasło nowych brzmień, no a z drugiej strony będący pokłosiem tego wszystkiego, co określano mianem smooth jazzu. Anagram Margana. A w nim zapowiadana na początku piękna miłosna suita autorstwa Andrzeja Korzyńskiego. Wytwórnia GAD Records właśnie publikuje to nagranie i Państwo pozwolą, że przed jego prezentacją zacytuję słowa Michała Wilczyńskiego, szefa oficyny, który w książeczce dołączonej do płyty pisze tak. Trudno w to uwierzyć, ale kompozytor o tak szerokim i barwnym dorobku jak Andrzej Korzyński w 1991 roku miał na swoim koncie zaledwie dwie autorskie płyty sygnowane własnym nazwiskiem. Kompilację polskich nagrań z 1971 roku oraz wydaną we Francji ścieżkę dźwiękową z Człowieka z żelaza. Do tego także trylogię albumów z filmu o panu Kleksie Krzysztofa Gradowskiego. Na większą dostępność muzyki Korzyńskiego trzeba było poczekać jeszcze kilkanaście lat. Dlatego pojedyncze tytuły, jakie wydano w latach 90., znaczenie szczególne. Sweet Music nie jest tutaj wyjątkiem. Nie pozostaje nic innego, aby przywołać ten powolny i jakże zmysłowy utwór. przedstawia się w trójce Szpilage Hichten, który po latach publikowany jest właśnie na płycie Sweet Music. Anagram Margana. Niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań porównywałem zarówno twórczość, jak i samą osobę Andrzeja Korzyńskiego do legendarnego Giorgio Morodera. Urodzili się prawie w tym samym czasie. Był okres w ich życiu, kiedy to byli bardzo podobni do siebie, no bo obaj mieli charakterystyczny wąsik, obaj lubili podobne okulary przeciwsłoneczne, obaj polubili puchowe bezrękawniki i obaj przełamywali schematy w muzyce, wprowadzając do niej innowacje w postaci syntezatorów i wielu elektronicznych urządzeń. Oczywiście miejmy tu na uwadze możliwości, bo przecież działali po obu stronach żelaznej kurtyny. Andrzej Korzyński miał znacznie mniej takowych, ale mimo tego, jako jeden z nielicznych, nadążał za postępem techniki w naszym kraju. Tyle na temat samego Andrzeja, bowiem przed nami mistrz gatunku, czyli Giorgio Moroder, autor kultowego nagrania Love to Love You Baby, Donny Summer, z czasu, kiedy wspólnie z Pete'em Bellot budował jej karierę, no i z okresu, kiedy jeszcze zatrudniał perkusistę, co przyznam, robi pewne trudności przy miksowaniu, bo trudno przecież przez kilkanaście minut wybijać idealnie równy rytm, co z kolei przekłada się na problem, kiedy miksuje się z płyt winylowych. Był rok 1975, kiedy ukazała się ta płyta i ten przepiękny erotyk.

W programie trzecim oryginalna pełna wersja Love to Love You Baby z płyty wydanej w połowie lat 70. W tej dekadzie pozostajemy jeszcze dziś w Anagramie do godziny trzeciej, a to za sprawą Randy Crawford i zespołu The Crusaders, który ma na swoim koncie równie piękną suite utrzymaną w stylu disco, idealnie korespondującą, myślę, z naszymi najważniejszymi dzisiejszymi bohaterami. A ja nazywam się Michał Margański, serdecznie zapraszam do Trójki jutro o tej samej porze. Do usłyszenia. Neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. Play the street light. street light.